no beat, then I come in. As I commence, the crowd starts to swing, doing my thing. On another level, we only three, dropping in technical, rocking a rhythm with perfect timing. As you can see, right now I'm in a state of mind that'll shock and blind, combined with the rhythm inside the we. Unique in the place to be, unique and watch us break it down. Program Trzeci Polskiego Radia. Polskiego Radia.

Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka. Thank you. Brothers Gonna Work It Out, a DJ Mix album by the Chemical Brothers. Wysłuchaliśmy mixtape'u Eda Simonsa i Toma Rowlandsa, mixtape'u stworzonego w ten stary, tradycyjny sposób. Całość ukazała się na płycie kompaktowej w roku 1998. To było we wrześniu. Wpadłem, aby dziś właśnie w ten sposób uczcić jubileusz 30 lat działalności The Chemical Brothers. Dzięki samym naszym bohaterom, bowiem wystawili możliwość słuchania tego w którymś tam serwisie streamingowym. No dobrze, to na zakończenie to, co było na początku, ale zremiksowane. Przed Państwem Rosin Murphy, You Knew w remiksie Piofin. Życzę dobrej nocy. Mam nadzieję, że muzyka przypadła Państwu do gustu. Mówił Michał Margański.